Я знову отримала деяку, знову в мене появилась знову мрія. Я знову ожила і я поступила на психологію ще раз в університет. Nachdem ich zum zweiten Mal geheiratet habe, hatte ich einen neuen Traum. Ich bin in eine neue Uni getreten und habe als Psychologie studiert. І на своїй роботі я дуже полюбила роботу, бо я дуже допомагала людям, особливо жінкам. Завжди жінки і діти були в пріоритеті. Після 14-го року допомагала переселенцям. І мені дуже подобається ця робота. Але, на жаль, зараз я тут. І у нас війна. Meine Arbeit habe ich sehr geliebt. Ich habe überwiegend Frauen und Kindern geholfen. Das war meine Priorität. Nach 2014 hatten wir Übersiedler aus den Ostgebieten. Und das war mein Job und ich habe das geliebt. Aber zurzeit haben wir Krieg. Und ich bin hier. Ну, у мене тут, звичайно, ноутбук, по якому я навчаюся з різних онлайн-курсів. І багато в мене словників, багато зошитів, і я знову вчуся, знову набуваю знань і знову маю нові мрії. Ich habe hier einen Laptop und da habe ich mehrere Programme, unterschiedliche Online-Kurse und wieder bin ich am Lernen und ich habe wieder neue Träume.